राम सद्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 6 जून 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। कल जो ये बात आपने बताई कि हम भगवान के हैं, इस बात को आप स्वीकार कर लो, जो हमने स्वीकार कर लिया बहुत बढ़िया है। अब कोई जीवन में उलझन आए, कोई उलझन आए तो, और या कोई चिंता की बात आए तो हे नाथ आप जानो आपका काम जानो। बस बस बस ये मार्ग सही है ना भैया? भैया भैया आप हत मिल गई, आप हत मिल गई भगवान ने अपने अपने आप तो बेटी। आपने उदाहरण दिया है कि जैसे कन्या वर को स्वीकार कर लेती है या साधु है वो, कोई गृहस्थ है वो साधु हो जाता है तो उसकी स्वीकृति के तत्काल बाद ही उसके जीवन में वैसा परिवर्तन हो जाता है। पर इसमें यह है कि कन्या के सामने तो वर है और गृहस्थ के सामने साधु के वेशभूषा वगैरह, ये हमारे सामने तो कुछ ऐसा कुछ है नहीं, हम कैसे? अरे सामने वर नहीं है, वो व्यक्ति दिखता है, वर नहीं दिखता। वर नहीं है सामने, आदमी है, वर नहीं दिखता है, वर दिखता है। तो चार आदमी हो तो सारे सिंह हो, बताओ करिए सिंह में कौन से? हाँ बता दो। फिर उसे चार आदमी पूछा, चार ही पूछ रहे हैं कौन करिए सिंह कौन सी है, नहीं बता सका। वर ये संसार है मान लेते, आदमी दिखता है वर की मान्यता होती है। हाँ तो संसार दिखता है परमात्मा की मान्यता होती है। वासुदेव सनम दिखता है संसार और परमात्मा की मान्यता होती है, दिखता है मनुष्य पर की मान्यता होती है, मान्यता भगवान है। सीधी बात है, अच्छा बात लगी सब परमात्मा, परमात्मा सब परमात्मा, सब परमात्मा सब परमात्मा बन गए आप अकेले सब कुछ राम धर्म संसार आप अकेले आप ही बने, आप ही अकेला अकेला कोई साथ में नहीं, अकेला मन गए आप अकेले से पूछ नाम धरा संसार। यह बात ठीक है, भर दिखता है भर नहीं दिखता, भर दिखता है। अब किसी कौन भर क्या बता, आप बता दो स्त्री का ये बल है हम भी कह देंगे, बाहर दिखता नहीं है भाई, बल नहीं दिखता है मान लो इस बात को, एक बल दिखता है ऐसे दिखता संसार है परमात्मा, दिखता है संसार परमात्मा मान लो, जैसे परमात्मा हो ऐसे मान लो दिखता संसार। परमात्मा साक्षात भगवान है। एक ओम एक ही में बहुत रूप हो जाऊ, एक ही भगवान बहुत रूप हुए हैं। शास्त्र कहता है, शास्त्र नहीं कहता बड़ा आप मानते हो, शास्त्र नहीं कहता, इसमें शास्त्र कहता है, किसी को बोलो कहता है शास्त्र, शास्त्र नहीं कहता मानते तो इसको शास्त्र कहता है। वासुदेव सर्वम विदा जाती बिल्कुल ही बात है, दिखता है संसार। भर दिखता नहीं, भर नहीं दिखता, संसार दिखता है, भगवान है भगवान मान लेते हो, पर जो मान लो भगवान है ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। गीता कहती है सातवा अध्याय 19 श्लोक, वासुदेव सर्वो सब भगवान है, साक्षात भगवान है। जल तेज निरंतर जीव जत सगल राम में जान, जल चेतन जग जीव जत सगल राम में जान, बल बंद सब गए पदर बल जोर जोग दुख पाना, सदा जो ठीक होता बंदो सबके पद कमल जो दुख पान फिर दिखता नहीं, मन दिखता है, दिखता है संसार। हम कहते भगवान मान लो, क्यों गीता कहती है व्याकरण नहीं, मान लो भगवान भगवान भगवान है भगवान, कोई अंधा है कोई खोदा है कोई लंगड़ा है कोई कोई पैरुशाल है कोई युशाल है, भगवान है सब भगवान है, अंधा है वो भगवान है, बीमार है भगवान है, स्वस्थ भगवान है, हमारे प्रभु अनेक रूप है। सच्ची बात है ना, पर दीखता है झूठी बात है, बिल्कुल झूठी बात है, समझा नहीं, पर दीखता पर आप मानते हो, आप कह दो हमारे पर फिर हम भी कह देंगे हमारे पर, बोलो सच्ची बात है कि नहीं, हम कहते भगवान मान लो कल्याण हो जाएगा, उस पर मन कल्याण नहीं होगा, पर मानने कल्याण नहीं होगा, है भगवान मानने से कल्याण हो जाएगा, सब आत्मा सुदुर्लभ है, महात्मा दुर्लभ है, इतना बात हो जाता, पर वो कहेगा बहुत देख लो तो कल्याण हो जाएगा, ठीक है लगा। हम कहते पक्की बात है, गीता कहते हैं हम थोड़े कहते हैं भगवान है, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, निहाल हो जाओगे, एकदम एकदम सच्ची बात, एकदम सच्ची बात, आप हमारे आप हो, आप हो, संतों ने माना है, माना जाए संत हो गया महात्मा, बर्माने दे महात्मा हो गया, बर्माने दे माता हो गया, क्या भगवान माने दे महात्मा हो गया, सब माता दुर्लभ दुर्लभ, भगवान है सुलभ, महात्मा है दुर्लभ, बोलो बोलो बाहर नहीं दिखता है, मन दिखता है, वो बरमाने से कल्याण हो जाए बात नहीं है, भगवान मानो कल्याण हो जाए, विशेष लाभ है। समझ सी बात एकदम एकदम सच्ची बात। एकदम सच्ची सिद्धांत गीता जी कहती है तेषा ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्त विशिष्य थे विशेष न मान रही है प्रयोग ज्ञान ज्ञान और सशक्त भगवान है भगवान है। थाने कहानियां में आता है एक मोरी ने पीछे कर दी छोरी को पर कथा मानती है इन्हें गुणिया की बात सुनेगी नहीं इन्हें बात गुणिया की बात छोरी ने कह दो मोरी थारो पर है बोलो पर दी है हमने बालपन में सुनी थी गाय लाए दो सीढ़ी और कागला दोनों बात किया बड़ी बड़ी गाड़ी वाला वहां बनी सीढ़ी का वो माना छोटी गाय आगे बढ़ो नहीं बैल ले दूध चीज छोटे नहीं है हमारे एक मुसलमान था तो एक हिंदू था दादा दम शीर में खरीद के भैंस दोनों पैसा लगा तो उन्होंने कहा आग लो भाग तो ठहरो ला लो भाग है मेरो अब खिलाना पड़ा तुम करो तुम नाम कहूंगा आधा पैसा लगा है आधा पैसा है वो कपड़े हो दू दू दू है सामान पीने उसमें हाल भाग ठहरो खाओ फिर लाल ला भाग दूध है तुम्हारे पास तो क्या करूंगा और दूध दुहने अलग हद में तुम्हारी है तो तुम मारूंगा अरे कुछ क्या करूंगा मारी मैसेज मारूंगा दूध दू ले कमर ली शीर में मैं तू रात उड़ाऊँ कमर बाहर मिली पैसा बरबर रात में रह हूँ दिन में तुम राही कर शाम भिजो दे पानी को बोले दिन में तुम्हारी है कुछ दौड़ लेना था जैसे होते सब बबलू नहीं बैठे यार सा बैठे बात बताई आगे आगे मैंने थारी खिलो मिलो तुम आगे बात खाली है लाल पैसे मारी है ठीक है तुम लगे चलो अरे मारी पैसे मारो थर थर तू ले शॉट मारा भी दूर दे जैसे को तैसा मिले बावन को नहीं एक बामा ने नहीं मेरे अपन बैठे यार से हमें आकार लगा दियो, मैं बात कुछ बता दी भाई सो रहे हो यो पर संसार रखो संसार है मेरा संसार है यो लेकिन भगवान मानो वासुदेव सर्वम सर्वमार कहो गीता जी का ना मान लो ज्ञान हो जाओ आप ही आप खावे आप ही पीवे आप ही घर आप हाथ जोड़ गया था ओ माय भगवान है माय भगवान है खर्चो को दिया गुरु ने भगवान भक्ति को दिया है खर्चो उसने एक संत था जो मिठाई देखी से बढ़िया जो घर रहेगा लाडू का पर महाराज है घेवर है या देव भी है डॉक्टर है तो तुम्हारे को बहुत लगा सुन दिया कोटी गुरु घर सुनी बहुत बढ़िया बहुत लगा जो भगवान है खुश हो गया भगवान ने बहुत लगा दी तो भी हम बस को मिले तो मेरे समझते है आप ही बस को आपको सौंपते तेरी बस तो तेरे को सौंपते क्या लागत है मोर मेरे कभी मिला है आप ही बस ये बर्फी है ये बढ़िया ये मिठाई बढ़िया ये घेवर है ये जलेबी है ठोठा है ये लड्डू है ये भुजिया है बहुत हमारा कमल हाथ धुआ कोई ना बस है तमाशा नहीं है सच्चे नहीं पवित्र होगी मेरी दुकान पवित्र होगी मैं घर तो ऐसे हमारे भगवान है कोटी अनुभव थोड़ी स्वास्थ्य में जो ये बाबू जी आए गाँव में मांगो खपर हो आटा भरी हो पिछले गाँव ने 20 मिनट रोड लगा जोर जोर से कहीं ना मारो घाटो हो प्रत्येक गाँव में एक तो घाटो हो जी ना सब्जी पैसे सुबह ये गाँव में सुबह दूसरे जाओ जो देरी लग गया प्रत्येक गाँव में घाटो हमारे बहुत घाटो रोजी जाए तो खप्पर तो घाटो नहीं रहा है प्रत्येक गाँव जाऊ तो खबर बनना हो खबर बहुत गाँव बारे प्रत्येक गाँव में एक तरह खबर बड़ा नुकसान हो गया जा सकूंगा नहीं एक गाँव पर दिन बच गया एक गाँव में बहुत गाँव अपने बन गाँव के तहे इतने तो ठीक है घूम जो है खत्म घटो पड़े तो स्वार्थी में यही घटो पड़े भगवान है भगवान पहले पर दुखी बढ़िया दुकान बढ़िया मिठाई खड़ा हो देख लिया ये लगा भोग ये भोग लगाओ ये भोग लगाओ कम लोज तो कर लिया क्या करते हो इतना कुछ लगा से ये तो हम झुकते हैं वे झुकते हैं सीखो सत्संग पाठशाला सत्संग पाठशाला पाठ पढ़ाया जाए सब भगवान है सब भगवान है भगवान सब चीज मुक्त होगा, सब चीज मुक्त भगवान भी कृपा है। गांव गांव में घाटों पर स्वास्थ्य आदमी परमात्मा के घाटों पर ही बोलनी भाव लगा दिया राजा महाराजा पहुंच गए भाव लगाओ महाराज ना दुकानदार घाटो पड़े ना कुछ ऐसे पवित्र ऐसे भगवान है भगवान है। बाना पूज बड़े नफोल है भाई उनका अवगुण उनके मई बाना पूज बदल नफोल है भाई छत प्रधान महाराज बाना पूज नफोल है भाई उनका अवगुण मई हमारे भगवान है एक भेदा थोड़ी थोड़ी थोड़ी गया भेदा कुत्ते पूछे महाराज आए थारो कुत्ते पूछे आपने आप ने काशी थोड़ी नारी ने आप खोजेगा तो खाएगा ये वो चल जाएगी सब जाएगी खोजेगा तो कहेगा वो तो वही बात है। रावण का बातें पीछे नहीं है तुम्हारे लग तेल लगा रहे बातें पीछे बाहर आओ बात समझे थे महाराज उठा रहे बात तो कार से बाहर मत जाओ जो शास्त्र की कार है घर में रहो कोई डर नहीं बाहर गया ऐसा मर्यादा में रहो जो शास्त्र मर्यादा ब्राह्मण का काम है सत्य का है अपने अपने स्वे स्वे कर्मण्य विरता संसिद्धि लभते नर स्वे स्वे कर्मण्य विरता कार से बाहर नहीं जाना सीता जी कार बाहर नहीं जाता तो हम सीधा नहीं सकते मैं दो दिन से हुआ कार लाऊंगा स्वयं दे कहीं पर बताओ सब सांग पैर कर पूरा बना गुसाई सिर जटा कसुर ने नौ नौ हाथ बढ़ाई नौ हाथ बढ़ाए महात्मा में पूरा बनाए गुसाई सीता में जाल है वहां पर कलख जगाई तो भाई सीधा शरण सब ठीक रह गया लक्ष्मण दिखा दियो कहा से बार बताए अब कहा बार सुना आप धर्म छोड़ दो गुण नहीं कर सकता अपना अपना धर्म है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बेटा बाप माँ भाई संबंधी कुटुंबी श्रेष्ठ कर्म नहीं अभिनेता अपने अपने समय खाद मारो रावण कुछ नहीं कर सकता। थे कार छोड़ दो फिर मार पड़े, कार छोड़ और मार पड़े, उस कार छोड़ो मत। एक भगवान मैं तो भगवान, मैं तो गिर गोपाल, मेरे तो गिर गोपाल छोड़ गई, मेरे माया अकेली चली गई वृंदावन बारह चली गई पैदल महारानी बड़े घर की बेटी बड़े घर में बनाई गई निशंक हो गया। ऐसे भगवान के हो जाओ फिर मार जाएंगे। भगवान है भगवान, अमीर भगवान पर दिखता है पर दिखता है मनुष्य पर दिखता है दिखता सभी कि भगवान है साक्षात भगवान दिख तो तुम्हें है। चार बजे भाई हम क्या करें बोलो, 84 लाख सब सब भगवान है, छोटा मोटा सब भगवान, जड़ चेतन जड़ जीव जत सब राम में जान बंधु सबके बद्रमल जोड़ जुपान सदा जोड़ जुपान मौज जा घोषण घोषण कर रहे हैं।